चुनरिया रंग डाला रंग रेज रे, मैं उस राह पे चल ही पड़ी जिस राह से था परहेज रे। ओ रंग रेज रे, तू तो निकला बड़ा ही तेज रे। हो रंग रेज रे, कर दिया इश्क से दिल में मेरे। कब सजा लिया अपने मतलब के से छटपट तुझे गर ना देखूं तेरी तस्वीर की। छटपट छटपट नजर उतार के फेंकूं। तुझ पे मेरी ये चाहत की है आए कहीं ना चैन रे। बिखर बिखर जाए वो सपने जिससे सजे हैं नैन रे। ओ रंग रेज़ा, तेरे कारण लगी दिल को चोट रे। ओ रंग रेज़ा, तेरी नियत में थी कोई खोट रे। तेरे नाम पे थर थरा रहे मेरे सूखे ये।